zobaczył je we śnie. Wolnym krokiem będę wkraczał w tle marzenia. W twojej głowie będę walczył aż do przebudzenia. Brak jeszcze mi doprowadza do obłędu, jak słońce i deszcz zmieszane w jedną tęczę dźwięku. Twoje myśli i zny są jedną wielką księgą, otwartą i bezbronną, lecz na ciebie niepojętą. Nie, dla mnie to widzialna, przejrzysta jest lektura. Poznawanie zawartości to moja natura. Widzę twoje pragnienia, niespełnione marzenia w ciemnej głębi. Krzyk przerażenia, bo każdy sen to nasze nowe pole walki. By wejść najgłębsze wyobraźni zakamarki, ty poczujesz piękno, będziesz walczył i przegrywał. Zamknięty w złotych murach coraz lepiej się odgrywał. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Tu jest klucz, aby odkryć nogi w strachu. Rosną z tego jak krzaki, które nie dawały kwiatu. Pokus, pokus, czary, mary, lecz to nie jest żadna magia. Bogu rozdanie, następna talia. Bezbronnością jesteś w litości swojej, gdy dopala się w tobie pragnienia ogień. Biegniesz, uciekasz, stajesz się ofiarą. Ofiarą swoich myśli, ofiarą swego ciała. Coraz bardziej wstecz ustakują twarze ludzi. Jeszcze jeden śnieg, białe płaty, krzaki róży. Jak się uczuję w świecie twojej wyobraźni? Sen to strach, strach to sen, rozbrojenie jaźni. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Stworzyłeś własny świat według swoich chorych zasad. Zapomniałeś o wszystkich, zostałeś w nim sam. I balony do końca jak nasączona wata. Izolacja od prawdy, od własnego brata. Biegniesz, stoi, milcząc mówisz. Mówisz, słyszysz, nie słysząc, słysząc. Czujesz, nie czując, czują. Twoje własne piekło, za sobie jesteś katem. Ty rozstajesz się z własna chorym światem. Ciemiana strachu, chorą rzeczywistość. Bólu i cierpienia, jedną osobowość. W realnym świecie, tak jakby zna. Wszystko coraz to inną ma twarz. W realnym świecie, tak jakby zna. Wszystko coraz to inną ma twarz. Jednostajny porządek ułożony w twojej głowie. Jak twoja mowa, słowo po słowie. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to. Czujesz to, widzisz to, słyszysz to, zabierz to.